الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ترغيب الى الدعوة یہ مسئلہ مان لو فضل اللہ مخلصین له الدین والا کیوں وہ اللہ وہ ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنے آیات ہی دلائل توحید وینصر لکم من السماء رزقا یریکم آیات ہی یہ رزق روحانی ہے اور نمبر دو رزق جسمانی اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی کتنا بڑا مہربان بادشاہ ہے آیات بھی دکھاتا ہے رزاق بھی ہوئی ہے تو اس کا تو یہ حکم نامہ ماننا چاہیے وما يذكر الا من ينيب نئی نصیحت حاصل کرتا پر وہ بندہ ینیب جو رجوع رکھتا ہو راجع عن الشرک جو شرک سے واپس آئے شرک چھوڑ دے انابت کرے ہدایت کے درجے کتنے مولانا نمبر ایک یہ انابت آ گئی انابت ہو تو دوسرے نمبر پر کیا ملتی ہے ہدایت اس کے بعد استقامت چوتھے نمبر پر رابطہ القلب فاد اللہ مخلصین له الدین یہ فا فصیحیہ ہے فا خیال کرنا فا فصیحیہ اس کی شرط محذوف ہے یہ جملے کے کیا مقام ہوتی ہے کیا مطلب اذا سمعتم ھذا اذا سمعتم ھذا جب تم یہ سب کچھ سن چکے ہو کہ بڑے عالی شان عظیم شان بادشاہ کی طرف سے حکم نام آیا ہے ضدی ہی نہیں مانیں گے نمبر تین جو مان لے گا فرشتے دعا کریں گے نہ مانو گے تو پچھتانا پڑے گا رزق روحانی اور جسمانی وہ دیتا ہے تو بات ماننی چاہیے جب تم یہ ساری باتیں سن چکے ہو تو اب ادعوا اللہ فا ایک جملے کے قائم مقام ہے یہ سن چکے ہو تو پھر پکارو صرف اللہ کریم کو دعا درانے کے خالص کرنے والے ہو لہو دین اسی کے لیے پکار پکار خالص کرنے والے ہو دین کا معنی پکار دین کا معنی مولانا ولہو کرے الکافرون اگرچہ مرچے لگے کافروں کو اگرچہ کافر نا پسند سمجھیں اخلاص گم فی دعا تم جو پکار کے اندر خالص اللہ ہی کی کر رہے ہو دوسروں کی نہیں کر رہے ہو کافروں کو اگر یہ بات نہ پسند لگے کافر جلتے سڑتے مرتے رہے ہیں تم خالص اللہ ہی کی پکار جاری رکھو رفیع الدرجات اہتمام دعویٰ رفیع الدرجات بلند کرنے والا ہے درجوں کو دینی اور دنیاوی درجے ذل عرش نمبر دو عرش والا ہے عالم جسمانیات میں متصرف اللہ ہے اور کوئی نہیں نمبر تین یلقی الروح من امرہ علی من یشاء یلقی ماضی استمراری کے معنی میں ہے اب مانا کر رہا ہوں بھیجتا رہا ہے اللہ وحی روح کا کیا معنی کیا وحی بھیجتا رہا ہے اللہ وحی عالم روحانیات میں بھی اللہ متصرف ہے بھیجتا رہا ہے اللہ کریم وحی من امرہ من فضلہ اپنے فضل سے ابن عباس نے مانا کیا من امرہ من فضلہ اپنے فضل سے اللہ وحی بھیجتا رہا ہے اللہ میشاء من عبادہ جس پر چاہتا رہا ہے اپنے بندوں میں سے کیوں لینذر یوم التلاق غرض القاء کیوں وہی بھیجتا رہا ہے فریضہ رسول تاکہ ڈرائے ملاقات کے دن سے تاکہ ڈرائے ملاقات کے دن سے یوم کون سا ملاقات کا دن وصف اول یوم ہم بارزون یہ بدل آ گیا پہلا یوم درمیان ہوتا جس روز سامنے ہوں گے جس روز وہ بارزون سامنے ہونے والے ہوں گے قبروں سے نکلیں گے اللہ کے سامنے لا یخفى على الله منهم شيء نہ چھپ سکے گی اللہ کریم پر ان میں سے کوئی چیز ان کے اعمال ان کے احوال ان کے اجسام سارے اللہ کے سامنے ظاہر آواز آئے گی لمن الملک اليوم کس ذات کے لیے راج ہے آج راج بادشاہی حکومت حکمرانی کس ذات کے لیے بادشاہی ہے آج کوئی بھی نہیں بولے گا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے جو اکیلا ہے اور دباؤ والا ہے اس کی بادشاہی ہے۔ جب کوئی بول نہیں سکے گا تو سفارش کر کے کیسے چھڑوا سکے گا؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، پہلا بس بیان کیا سارے سامنے ہوں گے، دوسرا سنو نفی ظلم، آج کے دن کہا جائے گا، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس بما کسبت، جو اس نے کمایا نیکی کمائی یا گناہ کمایا اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، نہیں کوئی ظلم آج کے دن، ان اللہ سریع الحساب، جواب سوال مقدر، اللہ ہر ایک کو جزا دے گا، اتنی مخلوق ہوگی، فرمائے یقین اللہ جلدی حساب کتاب لینے والا ہے۔ بکری کا دودھ نکالنے میں جتنا وقت لگتا ہے، حدیث میں آیا بکری کے دودھ نکالنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اللہ اس سے بھی جلدی حساب لے کر فارغ ہو جائے گا۔ سریع الحساب، وَأَنذِرْهُمْ تَخْوِيفَ أُخْرَوِي، فَرِيضَ نَبِيَّ، ڈرا تو ان کو میرے پیغمبر، کس سے ڈرا؟ یوم العازفہ، اصل عبارتی المصیبت العازفہ، یوم المصیبت العازفہ، ڈرا تم اس مصیبت کے دن سے، کون سی مصیبت؟ العازفہ، جو نزدیک آنے والی ہے، نزدیک آنے والی مصیبت کے دن سے ڈرا ان کو میرے پیغمبر۔ اس کی تائید دیکھیں گے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، سورت معارج، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یقیناً وہ دیکھتے ہیں اس کو دور، ونراہ قریبا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو قریب، مصیبت قریب ہے۔ سترواں پارہ، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ مورزون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ اسی القلوب لدى الحناجر قاسمین، کیفیت شدت عازفہ، اس نزدیک آنے والی مصیبت کی شدت تو سنو، جب دل اتنا خوف ہوگا، جب دل لدى الحناجر ہنسلیوں کے پاس ہوں گے، یہ اچھل اچھل گا، یہ کنایا ہے خوف سے۔ اصل عبارت یوں تھی مولانا، قلوبهم اس، کیا کہا؟ چپ کر دے اللہ راضی ہو، عبارت کیا تھی؟ قلوبهم، اب قلوبهم میں مضاف الیہ کو حذف کر کے قلوب کو الف لام دے دیا، اذ قلوب لدى الحناجر، جب ان کے دل ہنسیوں کے پاس ہوں گے، نمبر دو، یہ شدت ہے، کیفیت اس کی شدت بیان ہو رہی ہے، کاظمین، عاجز ہوں گے بات کرنے سے، یہ نمبر دو، کاظمین، اللہ غم اور غصے کی وجہ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور بات کرنے سے عاجز ہوں گے، بات نہیں کریں گے۔ نمبر تین، مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، کون سے ظالم؟ جلدی بولو نا، کون سے ظالم؟ ان شرکا، جو اللہ کی پکار میں دوسروں کو شریک کرتے رہے، ان ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، من حمیم، کوئی دلی دوست، نفی شفاعت قہری، ولا شبین، نہ کوئی سفارشی، سفارش کرنے والا یوں تھا جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ العیون، سبحان اللہ، بیان احاطہ علمیہ دے کہ پہلے علم ہو، فرمایا مجھے علم ہے، میں بدلہ دے سکتا ہوں۔ یا علم خائنۃ العیون، جس حاکم کے دربار میں تم نے جانا ہے، اس حاکم کی شان سن لو، جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو۔ وما تخفی الصدور، ترقی اسما کمل، جو چھپاتے ہیں سینے، وہ آنکھ کی خیانت تو آنکھ کی رہ گئی، وہ تو سینوں تک کے حال کو بھی جانتا ہے، کیسے بدلہ نہیں لے گا، کیسے سزا نہیں دے گا؟ واللہ یقضی بالحق، واللہ یقضی بالحق، والذین یدعون من دونہ لا یرضون بشیئن ان اللہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ، یہ دعوے سے متعلق آیت آ گئی ہے۔ اللہ کریم فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ٹھیک، اللہ فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ٹھیک۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں یہ مشرک، ان کو یدعون پر مشرک لکھ لو، وہ لوگ پکارتے ہیں یہ مشرک ان کو، عبارت تھی یدعون ہم، عبارت کیا تھی صاحب؟ یدعون، وہ لوگ پکارتے ہیں یہ مشرک ان کو اللہ کے سوا، لا یقضون بشیئن، نہیں فیصلہ کر سکتے ہو کسی چیز کا، من حق ولا باطل، نہ حق میں سے نہ باطل میں سے، ان اللہ هو السمیع البصیر، دونوں دعووں کی لج، یقیناً اللہ کریم وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے تمام کے حالات کو۔ کیا مطلب؟ اللہ حق کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ سمیع بصیر ہوئی ہے، اور اللہ کے بغیر جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ فیصلہ کسی چیز کا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سمیع و بصیر نہیں ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی، کیا نہیں سیر کی انہوں نے زمین میں، کیا نہیں چلے پھرے زمین کے اندر، فینظروا کیف کان عاقبت الذین، عاقبت الذین کانوا من قبلہم، غرض سیر، پس دیکھتے اس کفر و شرک کی وجہ سے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ کیسے؟ کانوا اشد منہم قوہ، کانوا اشد منہم قوہ، اللہ تھے وہ بہت مضبوط، منہم ان مکے والوں سے، اہل مکہ قوتن قوت میں، ان سے بہت مضبوط تھے قوت میں۔ لکھا ہے دفع سبب غرور، غرور کا پہلا سبب ہوتا ہے طاقت، قوت بدنی، قوت بدنی ان کی بڑی تھی لیکن اللہ نے ہلاک کر ڈالا۔ نمبر دو، آثارن فی الارض، دفع سبب ثانی کثرت مالی، آثارن فی الارض، اور نشانات کے لحاظ سے زمین میں بڑے مضبوط تھے، قلعے، باغات، او بڑی بڑی بلڈنگیں، فآخذهم اللہ بذنوبهم، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ سورت احقاف دیکھو جی، اللہ کا دہلکنا، سات سو سینتیس بھائی، اٹھتیس، یہ آیت نمبر ستائیس، یہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، اور البتہ داخل ہلاک کی ہم نے جو تمہارے آس پاس ہیں مکہ والو، من القرآن بستیوں میں سے، جو آس پاس تمہارے بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں، بس صرفنا الآیات لعلہم یرجعون، اور پھر پھر کر لائے ہم نے شاید کہ وہ شرک سے واپس آ جائیں۔ سورۃ الروم کھولو جی، آیت نمبر نو، فلم یسیروا فی الارض، صفحہ 593، کیا نئی سیر کی انہوں نے زمین میں، پس دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا شد منہم قوہ، تھے وہ بہت مضبوط ان مکے والوں سے طاقت میں، وآثروا الارض، انہوں نے زمین میں بویا جوتا تھا، وعمروها اکثر مما عمروها، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا بہت زیادہ اس سے جو مکے پر انہوں نے آباد کیا ہے، آبادی بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، زمین میں نشانات چھوڑے وہ بھی زیادہ، وجاءتم رسلهم بالبینات، لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، بس نہیں کہ اللہ کے ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کیا کرتے تھے۔ آ جاؤ، ان کو نہیں چھوڑا، تم کون ہو؟ وما کان لهم من اللہ من واق، دفع سبب ثالث، نمبر تین، تم معبودان باطل کا سہارا لیے بیٹھے ہو، جب میں نے ان کو پکڑا وما کان لہم، نہیں تھا ان کے لیے من اللہ من واق، اللہ کے ہاتھ سے کوئی بچانے والا، من اللہ من ید اللہ، اللہ کے ہاتھ سے کوئی بچانے والا نہیں تھا، جتنے بھی شریک تھے کوئی بھی کام نہ آیا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 101، جلدی کرو مولانا، آیت نمبر 101، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، نہیں ظلم کی ہم نے مشرکوں پر، لیکن ظلم کیے انہوں نے اپنے ساتھ خود، شرک کر کے خود ظلم کیا۔ فما نتنهم آلہتهم، نہ کام آئے ان کے ان کے الہ، جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، من شئن ذرا برابر۔ لما جا امر ربک، جب کہ آ گیا حکم تیرے پروردگار کا، آ جاؤ جی، ذالک ذالک، یہ پکڑا اللہ نے کیوں، یہ پکڑ کیوں آئی ان پر، بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ مواخذہ اور مصیبت، یہ پکڑ کیوں آئی، وجہ یہ اس وجہ سے آئی، یقیناً وہ باسببیا کانتا تیم رسلوں مل مینا چا، کہ لاتے رہے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، لاتے رہے ان کے پاس ان کے واضح دلائل۔ سبحان اللہ، فَكَفَرُوا، پس انہوں نے انکار کر دیا، سَمْرَ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ کریم نے، اِنَّهُ قَوِيٌّ، شَكِينًا، اللہ طاقت والا ہے، شدید العقاب، سخت پکڑ والا ہے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا سُلْطَانٍ مُبِينٍ، تخویف دنیا کی کہیں بڑا نمونہ، ٹھیک، دنیا کا ڈراوا نہیں مانو گے، ایسے دنیا میں پکڑوں گا جیسے میں اللہ نے فرعونیوں کو پکڑا، کیا نہیں مانو گے، کیا نہیں مانو گے، فت اللہ مخلصین لہ الدین، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، دلائل توحید دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور سند واضح دے کر، حجت واضح دے کر، معجزات دے کر بھیجا، کس کی طرح بھیجا، الہ فرعون و حامان و قارون، فرعون حامان اور قارون کی طرف، فقالوا، پس یہ کہنے لگے، فرعون حامان قارون، یہ کہنے لگے، ساحر کذاب، موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے معجزات میں، کذاب بہت بڑا جھوٹا ہے دعوے توحید و رسالت میں۔ فلما جاءهم بالحق، استقلال موسوی، جبکہ لے آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، تدبیر انسداد غلبہ موسویہ اول، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے، وہ کہنے لگے فرعونی بطور مشورہ کے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا، قتل کرو بیٹوں کو، کن کے بیٹے، وہ جو ایمان لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان مومنوں کے بیٹوں کو قتل کرو، واستحیوا نساءهم، اور زندہ چھوڑ دو ان کی عورتوں کو۔ فرعون عورتوں کو تو زندہ چھوڑتا تھا، اور ہمارے وقت کے فرعون نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، جامع حفصہ میں کیا ہوا، وما قید الکافرین الا فی ضلال، ادخال الہی، خیال، ادخال الہی کیا ہوتا ہے، درمیان میں ایک کلام چل رہا ہے، قصہ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، فرمایا اقال، وما قید الکافرین الا فی ضلال، جواب سوال مقدر، اس سے فرعون کو فائدہ بھی ہوا کہ نہ ہوا، سات نمبر کیا لکھا ہوا، جواب سوال مقدر، اس سے فرعون کو فائدہ بھی ہوا کہ نہ ہوا، فرمایا نہیں کی تدبیر کافروں کی، الا فی ضلال، مگر بیچ گمراہی کے، یعنی بے اثر، کوئی فائدہ نہ ہوا اس تدبیر کا۔ وقال فرعون، فرعون کہنے لگا تدبیر ثانی، پہلی تدبیر کیا اس نے سوچی، کہ لڑکوں کو قتل کرو، عورتوں کو زندہ چھوڑو، ان کی طاقت گھٹ جائے گی، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بولنا، یہ بتا سکتے ہو فرعون بچے کیوں قتل کرواتا تھا، اس کو نجومیوں نے بتایا تھا، نجومی عالم الغیب ہیں. نہ نہ، سورت قصص میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یستضعفو طائفتم منہم، کمزور کرنا چاہتا تھا بنی اسرائیل کو، جس قوم کے اندر مردوں کی تعداد کم ہو عورتوں کی تعداد زیادہ ہو اس قوم کی طاقت گھٹ جاتی ہے. طاقت گھٹانے کے لیے ایک سال بچے قتل کراتا تھا، ایک سال نہیں کراتا تھا. جس سال کرانے تھے حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، جس سال نہیں کرانے تھے حضرت ہارون پیدا ہوئے. آگے چلو، میں نے جب یہ بات کی تھی تو آپ کو یہ مقام بھی دکھایا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا اب آپ کو کہ اگر نجومیوں والی بات ہو کہ ایک بچہ بڑا ہو کر تیری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، اب تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر نبی بن کر سامنے آ چکے، اب قتل کرنے کا کیا مقصد؟ یہ میں نے مقام دکھایا تھا. معلوم ہوتا ہے بات وہی ہے جو قرآن نے کی ہے، بنی اسرائیل کی طاقت کمزور کرنا چاہتا تھا. آگے چلو، وقال فرعون تدبیر ثانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ کیسے ختم ہوگا؟ وقال فرعون، فرعون کہنے لگا ضرونی مجھے چھوڑو، ضرونی مجھے چھوڑو. ٹھیک، آپ کے پاس جملہ نہیں ہے، کیسے بات بنے گی؟ ضرونی اقتل موسیٰ، عورتوں کو چھوڑ دو، یہ ہماری خدمت کریں گی، لڑکوں کو قتل کرو تاکہ تعداد مردوں کی کم ہو، طاقت گھٹے. دوسری تدبیر. وقال فرعون، فرعون کہنے لگا ضرونی مجھے چھوڑو. حضرت کا تاتا نے مانا کیا، یبولو کما تبول الحمار، تلو پیشاب پیا نکل داس. حاجی صاحب کھوتے کی طرح، جس نے گدا پیشاب گا ایسے پیشاب بھی خطا ہو رہا، مجھے چھوڑو میں موسیٰ علیہ السلام قتل کرتا ہوں، اپنی حالت یہ پیشاب خطا ہو رہا ہے. ضرونی اقتل موسیٰ، فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو، شاید دربار والوں نے قتل کا مشورہ نہ دیا ہو اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑو. اقتل موسیٰ، میں قتل کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو، والیت اور ربہ، اور چاہیے کہ بلائے اپنے رب کو، رب کو بلائے نا مدد کے لیے. انی اخاف ان یبدل دینکم، پہلا خطرہ مذہبی، مجھے خطرہ ہے کہ تبدیل کر دے گا تمہارے دین کو. بھائی میں روشن خیال آدمی ہوں، یہ تمہارے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے نمبر دو. دوسرا خطرہ ملکی، فی الارض الفساد، یا یہ کہ ظاہر کرے گا زمین میں فساد. سورۃ طہٰ کھولو جی، آیت نمبر 63. قالوا ان هذان لساحران، فرعونی کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان یخرجاکم من ارضکم، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دیں، بسحرہما اپنے جادو کے ذریعے زمین سے نکال دیں. اور نمبر دو، یذهبا بطریقتکم المثلى، اور چاہتے ہیں کہ لے جائیں تمہارا طریقہ عمدہ بہتر، تمہارے مذہب کو خراب کرنا چاہتے ہیں. سورۃ یونس میں کیا انداز ہے، آیت نمبر 58 دیکھو. نا 58 نہیں بھائی، تکون لکم الکبریا، یہ آیت نمبر 78 ہے. 58 نا 78، آیت نمبر 78 صفحہ 2326. قالوا وجئتنا لتلفتنا ما وجدنا عليه آبانا، فرعونی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں پھسلا دے ان سے کہ پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادے کو، جس طریقے پر ہم نے باپ دادا کو پایا اس سے تو ہمیں ہٹانا چاہتا ہے. وتكون لكم الكبرياء في الارض، تمہارا منصوبہ یہ ہے کہ ہو جائے تم دونوں کے لیے سرداری زمین میں، تو سردار بننا چاہتے ہو. یہ اب حضرت موسیٰ کا اعلان سنو. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، استمداد موسوی، اللہ سے مدد مانگی، حضرت موسیٰ کہنے لگے انی استو بربی و ربکم من کل متکبرین لا یومن بیوم الحساب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یقیناً میں پناہ میں آ چکا ہوں اپنے رب کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبرین، اوپر ایک مطلب لکھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ میرا حافظ اللہ ہے، سبحان اللہ، انی استو بربی و ربکم من کل متکبرین، ہر متکبر سے، سبحان اللہ، خیال کرنا مولا مانے پر، من کل متکبرین، سبب ظلم نمبر ایک، سبب ظلم ٹھیک کرو، سبب ظلم نمبر ایک تکبر، ہر دماغ تکبر کی وجہ سے بندہ ظلم کرتا ہے، میں تو پناہ میں آ چکا ہوں اپنے رب کی، ہر متکبر کے شر سے، لا یومن بیوم الحساب، یہ ظلم کا دوسرا سبب، جو نہیں ایمان رکھتا حساب کے دن کے ساتھ، ظالم بندہ تب بنتا ہے کہ آکڑ ہو، میں بڑی چیز ہو تم کون ہو، دیکھ نمبر دو، جب قیامت کا یقین نہ ہو بندہ ظلم کرتا ہے، سورۃ طہٰ کھولو جی آیت نمبر 45، کالا دونوں کہہ رہے ہیں ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا و ان یطغى، اے ہمارے پروردگار یقینا ہم ڈرتے ہیں کہ زیادتی کرے گا فرعون ہم پر، او وہ یطغى بک بک کرتا رہے گا جوش میں آ جائے گا، قال اللہ نے فرمایا لا تخافا تم دونوں نہ ڈرو، اننی معکما، یہ لفظ دکھانے تھے، اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، میں اللہ فرعون کو مرعوب کر دوں گا، تبلیغ سنے گا، سننے دے گا، آ جاؤ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، سورۃ دخان بھی دیکھو، ربی جی 724، اسو بے ربی و رب گم انتر جمون، میں پناہ میں آ چکا ہوں اپنے رب کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انتر جمون، اس بات سے کہ تم مجھے پتھروں کا نشانہ بناؤ، آ جاؤ، وقال رجل مومن، سبحان اللہ، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقال رجل مؤمن إجابة إلهية، سبحان الله، الله نے دعا قبول کر لی، وقال موسى إني أوصى بربي، اس کا ایک چھوٹا سا جملہ، مسلک الانبیاء فی مسلط دعا، کہنے لگا مرد مومن، یہ فرعون کا چچا ساتھ بھائی تھا، سبحان اللہ، آج یہاں خان ندرا گئی، چچا ساتھ بھائی تھا فرعون کا، اللہ کریم نے حق کی تائید کے لیے گھر میں سے بندہ کھڑا کر دیا، وقال رجل مومن، کہنے تقریر اول، پہلی پہلی تقریر، اس کی چند تقریریں آئیں گی، کہنے لگا مرد مومن، اللہ اس کا نام کیا تھا، سوال ہے، سوال سوال، فرمایا مومن، مجھے ناموں سے مطلب نہیں ہے، بندے کی صفتوں سے پیار ہے، نام ہے غلام رسول، رسول کا غلام اور داڑھی چٹ، شکل ہندوؤں والی ہے، نام ہے غلام محمد اور شادی کر رہا ہے ہندوؤں کے طریقے والی، یہ کیسے نبی کا غلام ہے، ناموں سے کیا ہوتا ہے، صفتوں سے پیار ہے، مومن صفت اول، اچھا دوسری صفت، من آل فرعون، اور تھا بھی فرعون کے خاندان میں سے، اور نمبر تین صفت، یکتم ایمانہ، چھپایا کرتا تھا اپنا ایمان، اپنا ایمان چھپایا کرتا تھا، اب تک تو اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، پہلی صفت کیا ہے، پڑھو تو مولانا، دوسری صفت، یہ کون تھا، کس خاندان میں سے، تیسری صفت، ایمان چھپائے. اب ذرا غور کرو بڑی کتابوں والے علماء، اگر عبارت یوں ہوتی وقال رجل مومن یختم ایمانہ من آل فرعون، عبارت کیسے ہوتی؟ قال رجل مومن یختم ایمانہ، اب کیا من ہوگا؟ ایمان کو چھپاتا تھا فرعونیوں سے، ایمان کو چھپاتا تھا، ورنہ کیا من ہوتا؟ ایمان کو چھپاتا تھا. حالانکہ بات تو ہم نے یہ سمجھانی ہے، ہم نے اس کا تعلق بیان کرنا ہے کہ وہ فرعونیوں میں سے تھا. ہم نے بات کیا سمجھانی ہے؟ فرعونیوں میں سے تھا. اگر من آل فرعون کو بعد میں ذکر کیا جاتا تو پھر رشتہ ثابت نہ ہو سکتا، پھر تو یہ معنی ہوتا کہ وہ ایمان کو چھپاتا تھا فرعونیوں سے. ہم نے جو اس کا رشتہ بیان کرنا ہے کہ تھا بھی مومن اور تھا فرعونیوں میں سے، فرعون کے خاندان میں سے تھا، رشتہ بیان کرنے کے لیے من آل فرعون کو مقدم کیا گیا. یکتم ایمانہ، یکتم کا حاشیہ لکھو جی، کتمان تو مضمون چیز ہے، جواب آدمی جس چیز کو چھپاتا ہے اس کو مضبوط رکھتا ہے، مطلب ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا ہوا تھا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب ذرا معنی سنو، وقال رجل مومن من آل فرعون، کہنے لگا مرد مومن کون؟ فرعون کے خاندان میں سے. یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو پکا رکھا ہوا تھا، مضبوط رکھا ہوا تھا. کیا کہنے لگا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، استبعاد اول، عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے. کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک مرد کو؟ ایک مرد کو حصہ اول، اس کے چند حصے ہیں، اس مرد کو کیا؟ ان یقول، جو کہتا ہے استبعاد دوم. اچھا، کوئی ڈنڈا مارنا، کوئی لاٹھی مارنا، کوئی ہاتھ پاؤں توڑنا، نا یہ سزا نہیں، قتل. اتنا بڑا، اچھا اتنی بڑی سزا، ٹھیک ٹھیک. اور جرم کیا ہے؟ یقول ربی اللہ، اس جرم کی وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا داتا صرف اللہ ہے. اچھا، میرا داتا صرف خیال کرنا مولانا، سبحان اللہ، ربی اللہ، میرا داتا صرف اللہ کریم ہے، صرف اللہ کریم ہے. خیال کرنا مولانا، مانے پر میرا داتا صرف اللہ کریم ہے. مبتدا خبر معرفاؤں تو فائدہ حاصل کا ہوتا ہے، اس کی بات سوم، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے. وقت جا کو مل بھائی ناچ، اور تحقیق لایا ہے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس، واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے، من المعجزات والاستدلالات الکثیرہ، بہت سارے استدلال اور معجزات لایا. اچھا، معجزات نہ ہوتے پھر تم قتل کرتے، معجزات لایا پھر بھی قتل. اچھا، تقریر کا دوسرا حصہ، میاں کو کاذب بن فالے کاذب ہوں، اگر بالفعل موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے، فالے کاذب ہوں، اسی کے اوپر پڑے گا اس کے جھوٹ کا وبال. تم کیوں قتل کرتے ہو؟ بھائیہ کو سادے کن، اور اگر سچا ہے، یو سب کمباب الدیے دو، اگر سچا ہے نا پھر قتل کرنا بڑا نقصان دہ چیز ہے. کیوں؟ پہنچے گا تم کو کچھ حصہ اس عذاب کا، یا اے دو کم، جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، جس کا تمہیں وعدہ دیتا ہے. سارا عذاب نہ ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور آئے گا تم پر، اگر وہ سچا ہوا اور تم نے بات نہ مانی. سورۃ طہٰ کھولو جی، 48. 68 إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كسب وتولى یہ یقیناً تحقیق وحی کی گئی ہماری طرف کیا یقیناً عذاب اس بندے پر ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا وتولى اطاعت سے منہ موڑا تم نے ایسا کیا تم پر بھی عذاب آئے گا آؤ ان اللہ لا یہدی من ہو مصرف کذاب ادخال الہی کیا ہے ادخال الہی یہ ایک سوال کا جواب ہے اس تقریر سے فرعون کو فائدہ ہوا یا نہ ہوا جواب یقیناً اللہ نئی ہدایت دیتا اس کو مصرف مشرق جو حد سے نکلنے والا ہو یعنی مشرق قذاب بہت بڑا جھوٹا ہو یا قوم یہ تیسرا حصہ ہے اس کی تقریر کا تقریر ایک چل رہی ہے اس کے چند حصے ہیں پہلا حصہ کیا تھا اس کی تقریر کا خیال کرنا مولانا تقریر کا پہلا حصہ کیا تھا اس نے کہا کیوں قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا داتا اللہ ہے دوسرا حصہ جھوٹا ہے تو وبال اس پر پڑے گا سچا ہے تم پکڑے جاؤ گے تیسرا حصہ یا قوم لکم الملک اليوم میری قوم تمہارے لیے بادشاہی آج کے دن ظاہرین فی الارض چڑھائی کرنے والے ہو زمین میں یعنی حاکم ہو فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا کون ہماری مدد کرے گا اللہ کی پکڑ سے اللہ کے عذاب سے اللہ کی گرفت سے ان جانا اگر آ گیا عذاب ہمارے پاس تم نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جھٹلایا عذاب آ گیا تو کون بچائے گا ہمیں قال فرعون مخالفت فرعونی فرعون کہنے لگا تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے میں اسی بات پر قائم ہوں فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا نہیں مشورہ دیتا میں تم کو الا ما ارا مگر جو میں دے چکا ہوں میں نے جو مشورہ دی ہے قتل والا میرا وہی ہے فما اہدیکم الا سبیل الرشاد اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر بھلائی والے راستے کی میری بات مان لو فائدے میں رہو گے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے دو مجھے وقال الذي آمن يا قوم تقریر ثانی علی سبیل ترقی ایک تقریر ہو گئی دوسری تقریر اس کا بھی پہلا حصہ تحدید دنیاوی دنیاوی دھمکی کہنے لگا وہ بندہ جو ایمان لا چکا تھا اے میری قوم یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر مثل یوم العذاب مثل دن لشکروں کے لشکروں کا دن جماعتوں کا دن کیسے مثل عذاب مثل عذاب قوم نوح مثل حال قوم نوح کے عادیوں کے اور سمودیوں کے اور وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد آئے قوم لوط وغیرہ ایسا نہ ہو جیسے ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ویسا عذاب تم پر نہ جائے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ادْخَالِ الٰہی ایک سوال کا جواب ہے کہ اتنی قوموں کو برباد کرنا ظلم نہیں ہے نہیں اللہ ارادہ کرنا ظلم کرنے کا بندوں کے لیے اللہ تو بندوں پر ظلم کا ارادہ ہی نہیں کرتا یہ جو تباہ و برباد ہوئے شرک کی وجہ سے ہوئے یہاں کہوں تم نہ مانو گے ایسے تباہ ہو جاؤ گے تقریر کا دوسرا حصہ تعدیل اخروی آخرت کی دھمکی اے میری قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر فریاد کے دن کا فریاد کا دن تناد ندا سے ہے آدمی پر تکلیف ہے تو چیختا ہے عذاب آئے گا تم چیخو گے یوم تولون مدبرین سبحان اللہ بدل کون سا وہ دن ہوگا یعنی وہ دن تولون تم پھیرے جاؤ گے جہنم کی طرف مدبرین رالے کے پیٹ پھیرنے والے ہو گے موقف حساب کو مالکم نفی شفاعت کاری نہیں ہوگا تمہارے لیے من اللہ اللہ کے عذاب میں سے من عاصم کوئی بچانے والا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ادْخَالِ الٰہی یہ بھی سوال جواب کا جواب ہے سوال مقدر کا اس تقریر کا اثر ہوا جواب وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ جس کو اللہ گمراہ کرے نہیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا مرد مومن کی تقریر جاری ہے انشاءاللہ زور کے بعد پھر